فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او وناكسان دقيستيال ميل كستو جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي دايدا عد الفرقان او حليادانو كلاد دقيستان عاوانا وحادكو دقيستدونتان عيدا مدى مجاهدين تا الشباب او مان تلو ريقاي ديقان دعاه دولايت كمقادة بلدوي يهو قلقر شيسان او مجاهدين تا اي كفوليين دولايت كمقدشو oo lagu dilay askari ka tirsanaa dawladda federaalka. Xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo digniin ka soo saartay dhulboobka ay ku howlan tahay dawladda federaalka. Bayaan ka soo baxay mujaahidiinta al-shabaab ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka insha Allah. Maxaa farqi ah oo u dhexeeya raashinka ay xarakada shabaabul mujaahidiin qaybiso iyo kan dawladda federaalka ah iyo hay-adaha shisheeye qaybiyaan? Maxaa keenaya in dawladda federaalka iyo maamulada la midka ah zakada baad ugu yeeraan, calanka towxiidkana dhulka ku jiidaan amaba ay gubaan? Qaybta labaad waraysi arrimahaasi iyo kuwa kale uu kaga hadlay waaliga shabeellaha dhexe ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Sidee roobka gu'ah uga faa'iidaysan karaan dadka ku nool dhulka wabiga ka fog? Khabiir beeraha ku takhasusay ayaa caawa ka hadlaya sida xilligan looga faa'iidaysan karayo roobka maadaama roob xoog leh ay ka da'ayaan gudaha dalka. Qodobadaas ayaad dhagaysan doontaan. Waa mar kaliya dhuuxa. Waa habeennimo talaada ah 12 bisha Shawaal sanadda 1444 hijriga aan ku bilowno barnaamijka. Ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa galinkii dambe ee maanta la wareegay deegaanka Baardheere oo qiyaastii 18 kilomitir u jira magaalada Baladweyne ee wilaayadda Hiiraan. Deegaankan ayaa waxaa isaga cararay oo ka firxaday ciidanka dowladda oo horay ugu sugnaa kadib markii ay soo wajahday cabsi ay ka qabaan weerar uga yimaada mujaahidiinta. Deegaankan oo dhaca duleedka Baladweyne ayaa ah deegaan istaraatiiji ah oo marar badan mujaahidiinta al-shabaab ay kala wareegeen askarta shisheeye kalkaalka. Geeska kale, howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka Weydow ee duleedka Muqdisho ayay ku dileen Daa'uud oo ahaa askari ka tirsanaa ciidanka dowladda, gaar ahaan qaybta Alpha Group. Ninkan ayaa caan ku ahaa dhibaateynta dadka Soomaaliyeed. Jubbooyinka hadaan eegnana, howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka Janaay Cabdalle ee duleedka Kismaayo waxa ay ku dileen 3 عسكري أو كتر سنة إذا كان جبلان. بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم. ويها قيبه رأي برنامج كالوحا ينطلب سنين حركة مجاهدين تأل الشباب أيا بيان كسو سارتين والبوب كحسن الشيخ محمود. بيان كأو دقنين أدق لوغو جيدية إتكستو كهولا بوب كهانتي دا أمد الصومالية وحنوسو جيدين يوريهينا عبد الله ياسين جامع. بيان كسب على حركة الشباب والمجاهدين يا وحى عوان لقعد يجي لما يبسكره هنتي تجود إيه ومضى. بيان كو أستيسن كوي طبعا كشوال كون أفر بغل أفرتني يا أفر إيه هجرجة جس كلام كوب بيان كوي ده بيش ما يلبكون سدح يا لبعتهم يا وحى الويري ضلك المسلمين تيا الصومال يا وحى وجه يا دولان ملتري باب لقارة إيه فساد أخلاقه أو بيخسنا يا مبادئ أساسية آه إسلامك وأولى يهرب وضيعن مرايكنكا إيا التركيكا وناتاكا وادا ترسن إيا إماراتكا عربتا إيا دولادها الرير يوروب إيا سليبيين تاها كواس أو حقيجان إيا الدمع يدو دا قرعان ونصو ماريا كوحد الرددة إيا الصوماريا أيا لغو يري بيانكا كسوب عي حركة الشباب والمجاهدين وحكالو بيانكا لغو يري مركا لغي مادا قال لما دا إيا دين لادير إركا أي كوسي فوضو كوحد الرددة الصوماريا طبانكي سنة إيا لو صوادع في دولاد كوشيكا الصوماريا حاليس جوكتا هايي كويسي هانتيدو أمادا إيا غيرات كدالكا iyagoo iska tuuray diin dadnimo iyo u damqashada dadkooda iyo dalkooda, waxayna dhaqan ka dhigatay boobka dhaqaalaha ummada Soomaaliyeed oo mana aaba yeelin hantida guud iyo midda gaarka ah toona. Laga soo bilaabo heer madaxweyne ilaa iyo heer shaqaale wuxuu musuqa iyo laaluushka iyo gacan togaleynta hantida umada uu noqday xirfad ay ka macaashaan maamulada murtidiinta bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujahidiin waxaa sidoo kale lagu yeero 19 sano ee la soo dhaafay dowladda ridadu waxay kaalinta koowaad uga jirtay dowladaha ugu musuqmaasuqa badan adduunka sida ay sheegtay gaalada iyaga gacanta ku hayay iyo hay-adahooda oo ay ugu horeyso hay-adda la yiraahdo Transparency International waxaana Xasan Sheekh Maxamuud taariikh madow si gaar ah uu ku lahaa safka horena uu kaga jiray welina uu ku jiraa boobka hantida guud ee ummadda iyo tangaarka ah sanadkii 2013 hay-adda UN Monitoring Group oo warbixin ka samaysay musuqmaasuqa dowladda Xasan Sheekh ayaa waxa ay sheegtay in 80% miisaaniyadda dowladda loo weeciyay dana shakhsi ah xarakada shabaabul mujahidiin oo ka sii hadlaysa arrinta musuqmaasuqa ee dowladda federaalka ku howlan tahay iyo boobka hantida waxa ay tiri sanadkii 2022 markii Xasan Sheekh uu ku soo laabtay hoggaanka ridada waxaa durbadiiba soo ifbaxay eedeymo la xiriira boobka hantida guud iyo mida gaarka ah oo uu mar kale ku kacayo waxaana muddada sanadka ah ee uu joogo filla Soomaaliya isu soo tarayay cabashada ka imaanaysay dadweynaha reer Muqdisho ee la xiriirta dhul boobka baahsan iyo barakacinta ay geysanayso dowladda ridada ee Xasan Sheekh bayaanka waxaa kaloo lagu yiri hadaba xarakada shabaabul mujahidiin iyada oo ka duuleysa waajibka ka saaran ilaalinta badqabka ummadda Soomaaliyeed iyo hantidooda waxay digniin u direysaa cid waliba oo ku howlan boobka hantida maguurtada ah iyo gelida heshiisyo ku sheeg lagu xaraashayo khayraadka dalka haddii ay tahay kuwa badda ama berriga intaba iyadoo lagu sheegay in loo baahan yahay cid waliba oo ku howlan arrintaasi inay ka laabtaan kana waantoobaan ficiladaas xarakada shabaabul mujahidiin waxa ay uga digaysaa lagu yiri bayaanka ganacsatada Soomaaliyeed in ay qayb ka noqdaan mashruuca lagu boobayo hantida maguurtada ah ee ummadda Soomaaliyeed ay wada leedahay waxana waajib ku ah ganacsatada in ay ka fiirsadaan halka ay gelinayaan hantidooda ganacsada kasta oo iibsada hantidaas maguurtada ah ee caamka ah amaba saxiixa heshiiska lagu boobayo khayraadka ummadda Soomaaliyeed nooc doona waxa noqday ha ogaado in ummadu kula xisaabtami doonto lana soo celi doono hantidaas iibsashada hantida guud ee ummadu waa dulmi laga galay xaqa Allah waxaana lagu muteystaa aqraseeg iyo ciqaab adduunyo وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري بيانك وحاسد وكل الويري تلابد اي دولة الردة الصومارية كوبو بيسو كنا حراشيسو هانتيد قود اي امدى وظلم اوسن الله راليك اهين وحانا امدى الصوماريات اي مسلمين تأهل لقودبون ان اي كوك عن سيران kana dhidhiyaan dulmiga aangeedka loogu soo gamban ee ay dawladda ridadu ku bililiqaysanayso hantida caamka ah An Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu qaal sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man akhadha shibran min al-ard dhulma fa innahu yutawwaquhu yawm al-qiyamati min sab'i aradin صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم بيانك وحك لو لغو يري خيراتك ايو هانتيدا مغورتدا اه اي اومادا او دخايا وا دخل اومادا ودا ليدahay حقنا اوما لهن مرتد حسن شيخ محمود ايو دولت ريددو ان اي ييبيان اما با اي كو تكرفلان وا دولت ان شرعيت كهيسن الله اي رسول كيسا صلى الله عليه وسلم او غالدو اي سو دساتاي diin iyo dhaqan ka yeeratay dimuqraadiyadda hantida ummada Soomaaliyeedna baylax uga dhigtay saliibiyinta iyo dabadeelfiyadooda dalkana ku soo dhaweeyay cadawga ummada Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyso nasaarada Itoobiya ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay xarakada shabaabul mujahideen bayaanka waxa kale lagu yiri xarakada shabaabul mujahideen waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummada muslimka ah hirgelinta shariicada islaamka iyo inay dhamaan dhulalka muslimiinta ka horeeyso gaalada iyo murtidiinta dabadeelfiyada ah xarakada shabaabul mujahideen waxa ay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada iyo xarumaha iyo xafiisyada cadawgu ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada حوج أي وجهستان ومضى الصومنيات مسلم كها أي الويل بيانك وقدم بينتينا بيانك صباح حركة الشباب المجاهدين وح الويل حركة الشباب المجاهدين وح يبلغ قاضي سائن أي سود دونتو جهات ك كذا كأه سبه سجع عالم كأه سليبيين تأه يدبر الفيض ضد المرتدين تأه إلى يجيك الصومنيات أي كسرس عدو جهر كأه أي كسود دولي إلى يدين تدمانتيد أي الله أكلي أصقنا نيسو الله سبحانه وتعالى وحيره وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين حقاقي بحر اي برنامج كروح ايان طلاب سانينا اذا عدى اسلامي قاهي الفرقان ايان وريسي دارك قادي شيخ يوسف شيخ عيسى كباكوتو كده اوه واليقى شابي الله دحي قيب طلابات اي وريسي قاه وحاقو شيخو كغا جواب ايا سؤاله اي كمي ديهين فرقيقى او حيا راشنك اي قيبسو الشباب المجاهدين اي كان دولة فدرالك sidoo kale shiiq ah waxa uu ka hadlayaa waxa keenay in dawladda federaalka iyo maamulada lamidka ah ay zakada baad ugu yiraan calanka tooxiidkan ay dhulka ku jiidaan ama ay gubaan adbad ma santay shaqo Yusuf Shaqaysa kubad ku tukade markala waanu kaaga mahadcelinaynaa wareysigan aad naga ogolaatay waxaanu galeynaa qaybta labaad wareysiga walaal islaamiga ah shabeel la dhaadatin rashin bad qayb jirteen walaalati kalna waa laga qaybiya adinkoo seenaya dadka xaalkooda uu daran yahay waxaan maqlay in dawladda federaalka ah iyo hay'adaha shisheeyna sidaas oo kale marmar ay raashin ka qaybiyaan deegaanada ee walaalada ka tirsan dib ay u la wareegeen maxaa farqi ah oo u dhaxeeya labada raashin adinkoo jeedkii ajabkiin raashin ugu dhiibaysan muxuu yahay shisheeyaha iyo dawladda federaalka ase danta ay kaleeyeen raashinka ay dhiibayaan maxay tahay maxay doonayaan bismillaah markii hore horta waxaan rabaa in dadka muslimiinta Soomaaliyeed ama bariga Afrika deganow dhan kulligood ay ogaadaan in aanagu nahay jabhad u dagaalamaysa in dadkooda iyo dalkooda ay ka dul qaadan cadawga Kristaanka ee qabsaday 98 sano ka hor cadawgaas oo u diiday inay diintooda ku dhaqmaan kuna midoobaan qabsashada xariga Ilaahay Ilaahay wuxuu leeyahay wa'ta simu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu si ayagoo xur ay ula soo baxaan khayraadka aagaaga geeyigooda ugana baxaan faqriga sida awgeed waxa ugu muhiimsan ee aan ummadan muslimiinta aan siinaynay waxa weeye dhigeen iyo dhididkan inaan ku difaacno ayaan u sidnaa ummadan anagu waxa kooban ku bixinayna intaas ay ahaayeen raashinka aan bixinayna ma ahayn waxaan ahayn badbaadin dadka aad u liita qaar kamida oo aan ka baqnay inay gaari waayaan xornimada guud oo ay naga dhintaan intaan la gaarin ayaan waxaan wax uga soo jiri jirnay wax yar oo shidaalka iyo rasaasta anagu tala galnay si aysan nooga dhiman intaas ayay ahayd marka raashinka gaaradu ay hadda bixinayso waxa laga rabo waa in dadka lagu dhigo ama lagu dabo si loogu rido shabaqa adduunka aakhira beelka ah ee gaalaysiinta loor badara haafkiisa qof laga dhigaya waa lagu musawiraa waxa leeyahay laga bilaabo saacadan waxa tahay anaga naga mid tahay maxaan sidana badara daqaatay waxa la arkay dad diiday ee cadare lagu xiray inta laga waday cali guud laga waday waxa la arkay dad koob shaaha inta laga cabal la yiri inaan nala macaamishay inta la sawiray aan shabaab ogaanay kulli dhagartaas iyo waxaas waxay dhiibayaan wax lagu tala galay in dadka cidda aan aqlayn lagu siro arintaas laakiin mujaahidiintu waa la fahmeen qof aan ridada iyadu u qasdin inaan loo aqoonsan rido warkii oo kooban raashinka iyagu bixinayaan ma aha raashin badbaado ah ma aha raashin ummadan dad u naxaya wax siinaya laakiin waxa la dhigi karaa waa mataacul quruub mataacul quruubna waxaa la yiraahdaa cawska ka baxa gebiga webiga qarkiisa hoose neef kasta oo soo cun is yiraahda cawskaas cagaarka webigu ku dhaca waxauna halis ku jiraa marka webigu ku dhaco inuu ama maashoodo biyuhu dilaan ama ay xaasliqo marka waa wax ummadda lagu dhibaateynayo oo la rabo in ummadda lagu shabaq lagula rido oo ummadda lagu dhakro mana aha wax ummadda lagu danaynayo walaaladan shabeelaha dhexe waxay ka mid tahay meelaha sharciga islaamka lagu ogeeyay arrinkaasna aad bay u dhibsanaysay dowladda federaalka kulayna waa jireen dad kale oo walaalada ku hoosnool ama walaalati qaar ku hoosnool oo iyaguna dhibsanay ku dhaqanka sharciyada islaamka oo waabatan la arkay niman qoryo wato mooryaan oo dagaalamay oo nimanka soo duulay ee ku saf noqday arrinka maxaad ka leedahay dhinaca kale maxaad ka leedahay waxqabadkiina oo ay dawladda federaalka wax qirtay بسم الله وركاس رنتي dadka muslimiinta ee magaca islaam sheegta ama magaca soomaaliyeed sheegta dad isku mid ma aha ilaahayna dadku saddex qaybo ugu qaybsan yahay qayb mu'miniin ah oo mu'miniin dhab ah iyo qayb kaafiriin ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo quraanka ba diiday iyo qayb oo wiri وبننا سمن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ضد بدن أو إلهي رمينا له آخرا رمينا له لكن وما هم بمؤمنين إلهي أكون بينا إني بين لوياليين مركا وادع كرتا نوع عصدن به إيه وما هم بمؤمنين أه إن أي عبر سنايين أنا أركاين قرآن كشرع الإسلام كجميسي وأركاين سيدا منافقين تا منكر كيجات كيسجار كلودي لي سيدا منافقات كحجاب كشرع قال لقو قصب جري سيدا كله mufsidiinta isbaara ku noolka ah oo loo diiday inay isbaara dhigtaan umada dadkeeda dhigeeda iyo xoolaheeda naageedana loo diidanay iyo ciyaar suuq aways iyo daroogo doonaya dadka noocaas ah waa dhici kartaa inay cabursanaayeen hadana neef ka soo boodo waa suuragal laakiin miisaanka rasmiga ah ee umada ku asma aha waa aqaliyadkii waxaan hubaa oo jirin oo umada Soomaaliyeed iyo dadka wax gartay ogihiin inaysan jirin dad aan ku asahayn oo maanta ku faraxsan waxa shahaada la dirka maamulkooda uu la yimiday sida akhyaar ay u dulowday sida culuma ay u dulowday sida fisqi oo uu magaalooyinka uga kacay sida nolosha u xumaatay sida itisaalaadka iyo umadi isu togi jirta ay u xumaatay bal fiiri meelaha walaayadu ka baxday nolosheedii fiiri xagga ganacsiga meelii walaayadu ka baxday wax ganacsi oo ka jira ma jiraan meelii wax nabada oo ka jira oo la isku halayn karo ma jiraan nabaduna waa tirka nolosha dadka diintoodi meesha ay marayso fusaqadii atarisay diintii ay ashoonku adin in guriga lala galay noqotay isku soo duubo anagu ku mujaahid ahaan ma haysano wax ka qaalisa nafteena waxa qabasho marka laga hadlayo qofku ma haysto wax ka qaalisa naftiisa anagu nafteena waxaan ku daaqnay diintaanya dadkaanya iyo dalkaanya si aan uga saarno Itoobiyaanka Kenyaatiga Ugaandada Burundiga Mareykanka reer Yurubka oo kulligood ah dad kristaan oo aan ilaah nooga baqin itaal muslim kale oo leeyahay aan nooga cabsarin waxba aan noo reebin dadkaas inaan naftaan yahay isku qarxino baabino Soomaaliya inaysan liqin dhunta sakiin u fadhida aan noqono intaasan Soomaali anagu u sameeyneenay badar dhalho la baxsho iyo biyo dhalho la dhiibana waxa aan heli karno qof dhibaateysan mujaahidiinta hay'ada al-ihsaan la yiraahayeen oo ilaa aan shaqeynaysa qof dhibaateysan oo la og yahay waxa weeye waxay ka mid ahayd waxyaabaha aan isku farad yeelnay ilaahayna nagu farad yeelay marka in dadka ihsaan loo sameeyo ilaahayna kaligii la caabudo waa calaamada saacadada oo qof kasta oo muslima laga rabo arintaas markii mujaahidiintu way ku sifoobeen hadaan marka warkaas ugu dambeyntiisa isugu soo koobo waxaa laga yaabaa in dad isiraadaan dadka aan soo tiriyay Itoobiya iyo Kenya waas qof kasta Uganda iyo Burundi iyo Mareykan reer wax nagala dhaxay ma jiraan dalkaan inay joogan kulligood sharaacada la dirayna dadka aan diin ahaan u aaminsanayn waa ayaga ninka murtadkaana kunturaado ku qaato meeshaas uu rabaa nolol inuu ka raadsho diin iyo dadnimo kale mina shaqadiisa maaha aakhirana ma rumaysna waa murtad dadku inay isiraadin marka intaan waxay ka qaban karaan shabaab mujaahidiin intaan oo dowladood waxay ka qaban karaan dadka islaan rabaa inaan kelmad ugu dambeysa u sheego waxaan idin leeyahay qaraaboy Soomaaliyeey muslimiinay waxaan idin ka codsanaynaa annaga iyo Itoobiya iyo Kenya iyo Mareykan iyo reer Yurub isugu kaanasina cidda aan wax nala qabanayno inayna nabadgeliso aan ka helno oo aysan naga mashquulin cadowgaas tooska ah inaan dalka ka dhacsan laba idin soo baxaysa marka haddaadan mashquulinina adigura adan nagu mashquulina laba mid idin soo baxaysa labaduna waxay idin yihiin saalix haddii dad caqli leh tiin oo wax garatiin nimankaasu haday cagtana marshaan ilaahay ma qadari ayna baabiyaan inta gaala rabtay iyo gaalo yaa kala horjooga galabad raacaysina adigoon qof idin ku haysta iyo sharaab midna aysan jirin haddii aan cagta marino sida ilaahay uu noo ballan qaaday waan maraynaan cagta marinana annagoo aciza ah oo guusheenu ay guushiina tahay ninna awsan idin kaga dhiman ninna aadan moogtahay ayaad ugu biiraysiin waxaadna ogaanaysiin hadda dad badana iskale haddii hadda mujaahidiinta la raaco mujaahidiinta waa la baaba waa ku kor baabe waa haygu kor baabeene waxaas waxaa ku fidnoobay nabi maxamed niman ka yiri inna tabic alhuda macaka nutakhadaf min ardina aba maxamed warka sheega waa fiican allah ilaahay war fiican waaye laakiin hadaan raacno nutakhadaf min ardina dhulka aan leenahay gacanta la maraa cadowgaagu waa kaa badan yahay waa kaa xoog badan yahay dagaama dhici kartid hadaanba ku raacno lacagta la isla kaanya maraa isbaalayna marka ragii waa qaybsameen dadna nabiga garab siiyeen dadna gaaladii ay ka cabsadeen asay gaaladii cabsadeen darteed ay garab siiyeen gaaladii kale. waxaana soo haray intii nabiga raada cumar iyo abubakar iyo cusmaan waana ayagaana maamulay adduunka. war soomaaliya iyo marka haddii aad isleedihiin waddankan gaala huri maayo war billaahi calaykum gaalada isugu kaa nasina naga leexda xagga naga fadhiista isugu kaaya damooda hana mashquulina hana wariiq dhabayna risaasta aan haysanno ayagaan rabnaa inaan u gadanno ayagaan rabnaa inaan ku dhufanne adigu naga leexo haddaad af soomaali taqaana naga leexo haddaad gaal rabtay maanta u iga adkaado u tag annaguna aakhira ilaahay wuxuu noo ballan qaadan helayna adiguna waxaad rabtay yaad heli adoon qof kaa dhimana naga leexo haddaan ka adkaanana ninku xoogaabo soomaaliyeed oo muslim aho aan naqaa waana iraace adoon qasab iyo boogtaha sideedaba qof kale ka cabsi. marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed caqli ha la yeesho gabgabta gurguurta wadanaha dib ha loo fiiriyo waxay adduunya leedahay waxay aakhira leedahay iyo waxay soomaali u geysan karto annaga waxa noogu daran mashquulka uu naga gelaya cadowgan iyo tooska ah iyo dadka masaakiinta ah ee aan waxba ogeyn uu maalin kasta uu abaabulayo ee maalin kasta wadooyinka ku la'aaya annaga hadafkeenna ma aha. waxaas marka soomaaliya ay ka caqliyeysta wabilahi towfiiq. dowladda federaalka ah isbaarooyinka ayay lacag badan ka soo galaan haddii ayyihiin kuwa dekedaha u yaalla kuwa eeroborrada u yaalla iyo kuwa jidadka u yaallaba adinkuna sekada ayaa dadka qaadaan. arrinta seke qaadista waxay ugu yeertaa marka dowladda federaalka oo in ay baata oo waxay leeyihiin seke baad ah ee al-shabaabku dadka ka qaadaan bal sekadu waxay taa dadka ku dhegeysanaya ka jaahil bixi muxuuse yahay ujeedka dowladda federaalka iyo maamulada iyada hoostaga hadalladan fashxun ka keenay. anigu horta ma ogeyn nin hadda ka jaahila azaka ayaa hadda ma ogtahay anigu inaan maraykan iyo ma ogtahay etoobiya iyo aan ka dhaadhicinaya maaha zakada waxay tamaana qof hadda af soomaali ku hadlaysa ee soomaaliya joogto warkayga taqaana zake inaan u sharaxo anigu u maray maayo in wax loo baahan yahay ay tahay. zakadu waa ruknu min arkaan alislaam, qof kasta oo xoolale xisaabku waa dibaa dira, inay dhiibtana waajib ay ku tahay, waa ka salaatay. dadka qaadayana waa dadka amniga suga oo dhulka jooga oo dhulka maamula ayaa qaadaya oo shariicada ilaahay dadka ku dhaqaya dadkaasaa qaadaya. dadkii aan annagu nahay dadka wax laga qaadana waa dadkii nisaabka ku waajibay. marka ninkii baad ku tilmaamana waa nin qur-aanka dhan kulligiis ninkii la dirinayo waay, waa ninka shareecada kunturaad kusoo qaatay inuu qad. bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi warka ku fura, war waa istihzaa, war diinka ilaahay, war diinka ilaahay maxaad ka rabtaa? diinka ilaahay haddaadba shareecadii la dirinayso oo annaga nagu dilayso, annaga qaraabaanna, annaga hadda aniga iyo xasan sheekh waa la og yahay qaraabaannahay. laakiin laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima, qofku mar haddau gaaloobo qaraabanimo iyo ballan cidna ku macfiyo ballan ou la galay iyo qaraabanimo bal saaka muxuu nagu dilaa, wuxuu nagu dilaa? war shareecada ilaahay maxaad u wadiin? war maxaad zakada u qaadaysaen? war maxaad salaada u ogeyseen? war maxaad shareecada ilaahay dadka yuu nagu dilaa? markaasuu markuu khudbeynaya bismillahi alxamdulilahi wasallallahu wasalam cala nima owleya, warnina ucaas waa istihzaa, waa ku jaasjaas diinkan. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ محل يا راي، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وحان كوكوهوبا الدنيا والله هو كان كوكوهوبا خزي في الحياة الدنيا. آخرا نار جهنم هو ديرة كوكوهوبا. حدادا توكري. مدلل وحان أركيني مملضة الشيو ولسي ودولة فدرالك وقصر الرئيس وعلن كتوحيد كمالها أي قفصدان كسيبية ورلوك كوجيدية مرمرك قارن قبي. shabeelaha dhexe ugu dambeeyey oo calanka tawxiidka lagu gubay oo gudoomiyaha aadan yabaal waxa uu yiri waxaan gubnay calanka tawxiidka, maxaa madaxdan iyo maamuladan ku kalifaya in ay calanka tawxiidka dhulku jiidaan amaba ay gubaan? bismillaah, horta shareecada islaamka ninkii raayadan madow ee laa ilaaha ilallahu muxamedu rasuulullahi ku qoran tahay runtii wax badan ayaa dad la colayta maaya la arkay. raayadaasna nabi maxamed sallallahu calayhi waalihi wasalama raayadii uu la yimida weeye, kadibna ay khulafaa rashiduun ka dhaxleen, kadibna dowladii umawiyiinta ee cabaasiyiinta ay iska dhaxleen ayadoo cad iyo eedoo madow. waxa dhexda uga yaalana waa kelmadda islaamka lagu garo tawxiid laa ilaaha illallahu muxamedu rasuulullah. marka cidda jiidaysa ama dhulka ku rafaadinaysa madmuumka marada maaha, waxay la dirisan yihiin dadka oo calanka meesha suurana ma ahay, waxay la dirisan yihiin kelmadda maha ku qoran oo ah laa ilaaha ila allah, macnaheeduna wuxuu yahay laa macbuuda bixaqin, mid xaq gar u leh in la caabudo ma jiro ila allah. idan ayaga waxay rabaan in la caabudo, inay sharci dejiyaan, in alxukmu ilaa lilaah, amara anlaa tacbuduu ilaa iyaah, xukunka ilaahay baa iskale, kitaabka ilaahay baa iskale. marka arintaas ayada ah tawxiidka la dirsan yihiin ee lama dirsan ashqaas iyo maramidna nin kasta oo calankaas dhulka ku jiida ama gubana wuxuu caddaystay gaalnimadiisa iyo cidda uu ka mid yahay in uu maraykanka afcaashaas ama ameeri maraykanka iskale waa cadaawad aan qof soomaaliya lagu arki jirin marka insha allahu tabaaraka watacaala dadkaas waa dad tawxiidka la dirsan laa ilaaha illallah way la dirsan yihiin waxayna kula dirsan yihiin ilaahay baa la dirsan waxa ay samaynayaan ilaahay baa ku kufra xukumay ilaahay ayaa dastuurkooda daaquud ku sheegay ilaahay ayaa iyaga gaala ku sheegay marka kelmadaanu maadaama ay beri ka tahay ay iyaguna baraa ka qaateen marka waa dad gaala ah waxayna caddaynaysaa keliya haddayba wax caddaynaysa inay gaala yihiin unbay caddaynaysaa waxaad la socotaa in madaxda dowladda federaalka ay sheegtay in aanay mujaahidiinta ka kici karin ama ka saari karin meelaha qabaa'ilada degan oo aanay diyaar u ahayn in ay dagaalka argax saladirirka loogu magacdaray ka qayb galaan qabaa'ilada soomaaliyeed maxaa dan ah ugu jira dagaal shareecla dirir ah oo dimuqraadiyad iyo xeerar kale oo midka qoomaluudka uu ka mid yahay lagu hirgelinayo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda joogtas maxaa la gudboon ood u soo jeedinaysaa maadaama diintoodii iyo dalkoodii iyo iyagaba duulaan lagu yahay kuwa ku dhaqan walaayadan iyo kuwa walaayada ku dhaqanba waxaan leeyahay dad waa lala shiraa go-aamana waa lala qaataa shirkana shaqo waa lagula noqdaa laakiin waxaasoo dhan ka horeeya qofku camalka oo wado iyo uu dan yahay shaqada maxaad ku leedahay hadday guulaysato shaqada la dagaalanka shareecada islaamka hadday guulaysato qabaa'ilka soomaaliyeedow adinka dastuurad degsateen iyo dowlad galshee galbeed idiin dhisay ee aad lacag ka soo qaadanaysiina shareecada duminteeda lacag uga soo qaadateen ma jirto cid wax idinka siinaysana ma jirto shareecaduna waa midda aad ku dhalateen waa midda amnigiinna aad ku fogateen waa midda aad ku walaalowdiin waa midda aakhira laydin warsaayo waa midda haddii aadan isku xukumina laa ilaaha ila allahu diin oo aysan suuragal ahayn oo ay tahay wax afka sheega marka ninka kugula shiraaya oo kugu shirinaya in shareecada lala diriro adigu maxaad ku leedahay aslan fi dunya waalaakhira maxaad ka helaya adduunka danaa loo diriraa dagaal faraad ma aha maxaad ka helaya inaad iswarsatiin awalan ayaa loo baahan yahay sideedana dadka waxaa weeye ey qof ka liidata ma jirto ey nimaan wax siinin ousan dantiisa ku arkin madaba kaco maxaa idin daba dhihi karaa adinkoo bini aadam ah nin ilaahay kitaabkiisa la diriraayo oo nabi maxamed iyo sunadiisa la diriraayo oo shareecada ilaahay la diriraayo maxaa qabaa'ilada soomaaliyeed ka galay lacag hadda u helo asaa guri ku dhisa mansab hadda u helo isagaa ku madax ku naqaayo haddau lacag meel ka dhita asaa isticmaalaya war adiga maxaa kaa galay waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed iyo qabaa'ilka dantiina garta laakiin inaad qof daraaddeed anaa la dirirsana ila dirir wuxuu yidhi cali jeyta waxaa la yidhi war maxaad kula dirirtay nin wariyaha weydiiyo war maxaad kula dirirtay shabaab markaasuu shib yidhi waxaan islahay waxbuu sheegi doonaa wuxuu yidhi waxaan kula dirira war nin werigayba nimanka waa iska nacbaayu sababta oo ah wuxuu yidhi qabiil ma aha oo xeer ma lihidiin dad meel degan ma aho dhul ay leeyihiin ma jiro deris maahidiin war nimanka horta hay ahaayeen kuyi waa iska nacbaay war hadda sideedaba maad warsatid dadka wax yaqaana iyo inta wax garatay maad warsatid adiga dugsiga laguma geyn kuma howlbaasin waxbarasho diineed waxa afkaaga ku yaalla aa sheegaya yacni af diin galay iyo madax diin galay saas uma yaallo marka jaadaa xaaraama khamraa xaaraama intaasaad ku nece wayska necbahay nimankaas ma aqaano wayska necbahay meeqow ku halaaga ninkaasu meeqa dadnaho masaakiina oo meel iska jooga oo yaa qowmi inta yar gacanta u gediyay meeqow ku halaagay meeqow dhib ku dhibaateeyey meeqow shareeca ilaahay ku duushay meeqow dad muslimiinahoon oo aan waxba geysan dhibaata gaartay adigu waxaan leeyahay qabaa'ilka soomaaliyeedow dadka aad raacaysiin iyo dadka idin abaabulaaya horta qofka fiiri muxuu rabaa qofkaanu waxaan idin leeyahay ka fiirsada dadka idin hor ordaaya akhriya intaadan akhrin waxa ay wadaan horta qofka akhri muxuu yahay qofkaasu hadduu ku anfaco mabdaiisa haddana fiir hadduu ku anfaco kadib shaqada gal haddii kalena dad iska ordaaya oo mashaakil iska ordaaya oo maxaa dhacay warkacay warkacay warkacay maxaa dhacayba aan lahayn hadda waxaasoo caqli ma aha marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed qabaa'ilka ha ka fiirsanaada afcaashooda iyo aqwaashooda waxa maanta la isku haysto waa ilaahay baa yidhi nabi maxamedaa yidhi saasaana lagu dhaqmaa iyo lagu dhaqmi maaye maraykanaa yidhi baydhanaa yidhi baarlamaanka maraykankaa yidhi waadna arki kartiin filinka hadda soo baxay oo galcad waxaa ku yaalla boor weyna ku yaalla markaasuu leeyahay shareeca low ayaan la dirsana uu leeyahay shareecada waxaan ku diidan uu leeyahay saas waa nin maraykana waa ka boorka weyn oo amerika dhexdeeda ku yaalla lasoo sawiray marka waxa qofkan u dagaalamaayo cali jeyta inta u dagaalamaayo waa intaas war dadkaas ma dhaqankiiniya ma diintiiniya ma dabcigiiniya waxaasu ma aha war ilaahay ka cabsada dadka Soomaaliyeed oo aqal leh waxaan leeyahay war u noqdo kitaabkiinni iyo ra'yigiinni wanaagsanay iyo dadkiinni wax garad ka hay dadkan walaalihiin weeye mujaahidiinta minna qabsado in mujaahidu intuu nool yahay xabadu waa socone أجل كان إله يا بعشة لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون دات كان كمانانكا قف حكومي كرت أجل كودن إيه لما دان مجرت إلهي هدوك وقارسير هبا بقول صنو بقول كي أحبادو صعيب بقول كي والله ورب الكعبة إنت لين مجاهد يجوغ أحبادان واسعي نكي إسلام الشرع للواي يبشان رما هي سنة كاني أفرتان سنو قر قر تواي ما صعان يسو dad kan amrigooda inta gaarsiiyey maalin kastana nima ku biiraaya marka ha ku lugo in mashruuc aanu mashruuc saas ku tagaayo ma aha shuuc qabiil ma aha mashruuc danan ma aha dadkan dad wad lagu cabsinaayo nin isqarxinaya oo baabuur inta soo dhac gala isqarxaya iyo ayadoo diyaar joogta nin weeraraya oo kor laga bamgareynaayo ciidan garaaya meed lagu cabsii maayo adbado ma santay kaas wuxuu ahaa waligaa walaal islaamiga ah ee shabeelaha dhex shaqo Yusuf Sharciisa kubad ku tukade waa uu ramayay daacad islaamiga ah al-Furqaan haga qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay sidee ba roobka gu'a ay urtay uga faa'iideysan karaan dadka ku nool dhulka wabiga kafu hadaba arrimahaasi waxaan hor dhignay injineer Xuseen oo gaab oo ah qabiil ku takhasusay beeraha waraysi dheer oo idaacadda u siiyey oo gaab ayuu arrimahan si qoto dheer kaga hadlay ku soo dhawaada qaybta koobaad ee waraysiga بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله اللهم اهلنا سبحانه وتعالى من معلم إلهي مسيحي وبرواقة ربك ربك نودع ايو قوي بدنا عنا قباخري اما نودع ايو ربك يرى لكن ما هذا صلاة كان عن جوغنو الحمد لله وغو برواق بضن حمباسن وراب خلقي ما قد او بلا بيو لغيابو او بيو سيسيعان او سير و سير اما بيو او اوور قلاي الان ومهدنا سبحانه وتعالى وحان الهي سبحانه وكبرينا انو نوغد راب ان عافلهين راب برواق بش بش نيسا او مانتا الحمد لله ملك خافيو إلهي نوره سبحانه وتعالى وحانو سوجيسنا مرق أمد دي شعب المسلمين تها مرد الجوغان وحان لا يهلق فائدستو إلهي سبحانه وتعالى بيهان وصادر رايز كما صادرين وحاو نرشيان يا قحران نرش الدولي يا قحران كفائدست على كرام مرق سلو فائدستنا حدان كبلاو dadka beeraleyda ee dalkeena wuxuu leeyahay beero maray ah maray ama beero aan waraab ahayn iyo beero waraab ah ee dhul uu xajis qabiyado ka fog oo maanta dhulkaasi aan wabi soo aqmarin laakiin waxay leeyihiin meel badan oo bi fariisa ama waruun ay leeyihiin ama waxay dhul badan oo dhul beereed ah ay leeyihiin marka xiriiraan oo kale waxa loo baahan yahay in laga faa'iideysto hadaan ka bilaabo dhulalka oo biyaha aan fariisanayn oo wabiyo aan lahayn sida ugu faa'iideysan karaan xiriiraan oo kale dadka horey waxay u lahaan jireen waro yar yar ama macmal ah ay lahaan jireen waraas yaroo macmalka oo leeyahay oo loogu talagalay in xoolaha cabaan ama dadka cabaan loogu talagalay waxaan dhihi lahaa meelo waxaa jirta ka fog dhoobeyda oo khudaarta ka imaato inay warahaas agtoodii ama meelaha u gaarkiis u hortay inay ka qurtaan dhul yaro oo zaraac yaro oo beeraha ku dhigtaan oo khudaarta inay ka faa'iideystaan meelaha ay degan yihiin wada yaqaan nin walba lagu degan yahay ilaahay subxaana ku ilaaliyaa haddii meesha ay tahay uu asaga joogay wartiisa ugu tiilay inuu qudaar do aan faa'iideysto kul yaro inuu xeed xeeto u habaysto oo qudaar ku beerto qudaarta guud ahaan tan loo badan yahay haddaan ka bilaabo yaanyada ama khudraad sida koostada ansalaatada barbaroonida baamiyaha basasha toonta waxaan wadankeena ka baxeen ma jirto horey waxaana noolasheeda jiray dhulkeeda hawadiisa dhir badan oo aan qabsanayn ma jirto laakiin tajriib ahaan waxaa loo ogaaday dhulkeena wax aan ka baxeynin ma jiraan walba meelaha kale waxyaalaha ka baxa hadii abuurkaas lasoo qaa dhulkeena la keenin uu kasii fiicnaanayo abuurada oo dhulkaas kale ka baxay dhadhan ahaan uu ka fiicnaahay waxaa la arkay toonta waxaa jir dhulka dhulka wogay ka baxay uu badantaa jeceshahay toonta waa la abuuray waxay noqotay xabadi tuun miraha ka baxay inay tuunt gabaha noo maata inay dhamaato tuunta noo baxdo baradhadan oo hadda ama ethoobia ama kenya meel fog laga keeno baradhada noo baxayso oo taas ah waxay noqonaysaa baradho halkii xabo kiila gaarayo sanjawiishan sanjawiilka haddii noo la abuuro sanjawiish ma leedaa ka hayso waayaade sababtaa dadkan oo beeraleyda ama beerta goowaayo waxay dhul afuug a lagu fashtaa afuug afuug waxaa la dhahaa dhul aan soo daalin oo horey loo soo tacbanin afuug ayaa la dhahaa dhul geed ama dhul xuseed ama beer geed kaalaa lagu fashaa gobol guurna gobol aa laga guursaa meesha laga mahayo oo kale geed kaad waxay udhigan tahay adoo gabar guursaday oon hortaada loo soo cayaarsiinin ayay ka dhigan tahay haddaa usoo taraaraxo dadkii maanta meelaha wabiyada ka fog degnaa inay kaga faa'idaystaan meelaha biyaha fariisanayo ama waraa hadday leeyihiin inay khudaar tacbadaan beertaan magaalooyinka haddaan soo galo magaalooyinka hadda annaga wadankeena ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu la siiyey caro zaraaci ah ama caro dhoogay oo aada u fara badaas ilahay nasii subxaanahu wa tacaala ciidaha kalena waxyaalaha badan waa ka baxay sida diirta masajada wax badanoo kal ka baxay waa jirtaa diirta aaday ugu baxdaa laakiin caradan oogeyda hadda annaga xilli waxaan ogaa in maraakib la saari jiray caradeenaan loo qaadi jiray dhulkan carata loo qaadi jiray sida sacuudiga imaaraat iyo dubay maskad dooxa cumaan iyo loo qaadi jiray carabtaasi markay geed dhulalkoodu waa dhulkii dhagax ahaa dabaqyaala dhisinaa dabaqyada kheeda ugu sareeso ayaa carada lagu fidinaa waxaa la fidinaa ilaa 30 cent oo kale carada dhigaa tubooyina loo gelgelinaa ama rushuusha loo sameynaa qudaara lagu dhiganaa qudaartaasi daba korkiis ka baxday waxay noqonaysaa qudaar oo magaalada geeska qabsato baahida dadka dhibaatada u geysay inay dabaqii ugu dambe kheeda dambeyso cara la saaro oo hadduu ilaahay kuroon yahay oo qudaar laga soo saaro annagina caradii waa haysdayaar lama saara markad lama saara caradii waa haysanaa ninka marka ku nool dhulka dhoogeeda ku nool oo caradii marka faa'idaysanin waa nin oo meel badan la dhulka dhoogeedna ku nool yahay caradii dhoogeediina waa asjadaa roobkina u da-aa biyihina waa haysta manaka faa'idaysanaa metel nin baa dhul degan dhulkiisa waa 20 lagu dhuftay 20 20 lagu dhuftay 20 wuxuu ka degan yahay hadii la rabo 10 meter uu ka degan toban uu ka degan yahay ama 10-20 uu ka degan yahay waxaa u banaan 10-20 u banaan ama 20-10 uu ka degan yahay 10-20 u banaan ama 20-10 uu leeyahay qeyb ba u banaan ada cala la kala 5 meter ba aday u banaan tahay qudaarta aaga soo baxdo maad asaga waa kaafisa darisi waa kaafisaa asaga iyo darisi waa kaafisa dhul yar uu haysto 5 meter 10 meter duu haysto qudaarta uu ka tacbanayo asaga iyo darisi waa kaafisaa metel qudaarta sida oo koostada iyo ansalaatada iyo dajalka iyo waxay kusoo baxayaan oo aad ku cunaysaa 4 maalmood koostada sidad miraa loo ridaa iyo begelkii barbaroonida begelkii iyo miraa loo ridaa ilaa kuwa kale talaalka ah sida basasha oo kale iyo waxay u baahan yihiin geed toos meel kasta hoos ah lagu barbaari markay soo baxana la talaalo ay u baahan yihiin haddaad gurigaa ku beerato yaanyadii yaanyo haddaad 35 ilaa 40 maalmood aad joogto miraa kasoo bilaabay 70 waa caadi geedka yaanyadana adaa sii waayo maahee ama dhaqaal la-aan ama daawo la-aan dhulkaaga dhinta maahee waa ku taagnaha weligiis miraa ka jarana qodankaana yarayaalka waxay sameeyaan leedi ama leeb ama waxaa la yaqaan bahashan oo burjikada oo kale ahoo oo lagu talaalo dhirta oo fiyoore wax lagu talaalo waqti hore hore waxa way fiyoore halka ku talaalo jiray laakiin hadda maadaama kulaylka uu taabtay wax ka soo timaadti uu baahnaa ku talaashaa fiyooraha waxaa bedelay wax la cuni karo oo intifaac u leh cidda waa la guur fiyoor talaalashaal iyo geed aan intifaac lahayn waa la guuri geed kasta aad guurgaa ku talaalaysa ku ahaa geed intifaac leh wax kuu galaya biyaha ama tubo aad gurigaa ku jirto isticmaal ama roobka ilaahay samada kaakan oo isticmaal kharashkaa kuguta xoogaa kugu xawadaa kuguta waqti meelna waa kaasa geedka marka haddii adiga geedka kugu yaal gurigaaga uusan intifaac lahayn waa lagaa doonya oo in la abuurtaa geedaha intifaac leh matal dad baa waxay leeyihiin bakaaro ama dukaamo ama goob ganacsi leeyihin goobaha ganacsiga oo wadooyinka shaaracyaalka ku yaalo geedaha intifaac lahayna ku yaalinta badan wadooyinku waxaa fiican aad iyo aad ufiican in geedaha intifaac leh lagu abuurto sababtoo ah hoosna way leeyihiin geedaha qaar intifaacna waa leeyihin mirla kajirta waa leeyihiin aada u fiican yihiin in la abuurto meelaha laga abuurna geedahan kale oo intifaac lahayn oo hooska loogan caleen weyna waayo kan waayo waxaa ka fiican allaad abuurto geed intifaac leh sida rakayga maxaa la yidhahdaa cimbaha deydaanka geeda waaweynahayo oo hoos ma yeelanayo intifaacna laha jirto waxaan ku talinaa in dadkii ama walaayaadka wadooyinka oo waaweyn in geeda intifaac lagu beero haddaa kusoo dhaadhaco qudaarta waxay ku baxayso waa aragtaysaan usheegaayo wa 4 maalmood waad cunayba waxaad raadsanaysaa raashinka intiisa kale galeedaada iyo wixii kale aad raadsanay maayo wixii kale guriga ku yaalaan dadka beeraha waaweyn tacbaayan au soo jeesto beeraha waaweyn xili xili ayaa loo tacbaa sida hadda oo guan aad aad joogno maadaama uu biyo badan yahay gua waxaa badangaab beeraha weyn beeraha waaweyn intaadan gudagelin su-aal yaraan rabaa inaan halkan dhexgeliyo injineer tabas beereed waad leedahay xilli roobaad baa lagu jiraa sanadkan sanad barwaaqo ayuu u muuqda ilaahi subxaana watacaalana roobabka noo da-ayo mid anfac leha nooga dhigo dhibaatadiisa ilah naga yare waxaan ku weydiin lahaa dadka guryaha jooga ka waran magaalooyinka qaar wadooyinka waa ay go-aan oo qudaar ma soo geli karto way adag tahay yaanyada iyo qudaarta kale cirka bay gashaa qaali bay noqotaa ka waran qofka ma waxay tahay inuu dhul weyn inuu haysto inuu ka fikira miyaa ise wax yar xataa waxba uu ku qabsan karaa oo waa ay ku filan tahay geeska kalena dad baa waxay ku leeyihiin ma haysano abuur waxay raadinayaan abuurka dibadda ka imaanaya qudaartan caadiga ah ee suuqa laga helo yaanyadoo kale barbarooniga basasha ansalaatada noocyadan kala duwan ma la abuuri karaayo qaab nooce ah baana loo abuuri karaa bismillah horta markaan kasoo ka bilaabo yaanyada yaanyada sideedba yaanyo abuurkeeda oo banaan kaimaada waa jiraan waxaan ka afdalsan ka fiican yaanyada oo baxayso oo gulkeeda ka baxdee ka fiican waxay ugu fiican tahay yaanyadan markii matal suuqii ay oo way ku bolashaa qaar intoodba yaanyada bolashay hadaad kasoo qaadato oo mirahaasi aad qajiso ama yaanyada gurigaa la isticmaal midaha laga baxsho midaha la qalajiyo midaha inukay qalasho islamarkii aad dadka uroo kasoo baxe taasaana fiican oo aan kimiko lahayn ilaa kuwa dabeedaha laga keeno kimiko daawoyina lasoo raacsiyaa gasac ee ku jira waxbaa lasoo raacsiya sida uga laaban markii dhulka lagu rido maba qaadan karta sababtoo hore usoo martay kuleel iyo rafaata dambe dhulka ma qaadana way kaa baaqanayaan inta badan dadka inta badan khasaaray kala kulmaan waxa oo dabeedaha laga keenay yaanyadii waa saas bisbaaska waa la yaqaan bisbaaska xabadda bislaatay oo guduud noqotay ayaad midhaha laga baxshaa isagan midhahaasaa la qalajiyaa markuu kuu qalada midhahaas ala beertaa idan khudadoo dhanba saas waa wax maanta oo banaanka aan kaga baahanahay oo abuurkooda aan isticmaalaynaaba iskayarbu haddaan kuwaa isticmaal kuwaana intifaac leh waxaan waxba marka gasaxa lagu soo shubaayo waxbaa lasoo raacsiyaa marka wax cudurdaar noqonayso in la raadiyo abuur dibadeed awood dabad leedahay mabaan kuweena noo filan kuweena noo yala noo filan ebedna abuuradan ma jirino dabada laga keeno haddana oo socodka batay oo dabada la aas batay ayaa awood wadanka la fiican kara may dhaqaale leh waay yeeku sabu dhaqaale soo qor badnaa dhaqaale la aad dhigto dhaqaale oo isna euro noqda دين عظيم هو السامي دين عظيم قدهنا عاو انتس ايان كسو قبقبين يا برنامجك رمان تينبا سيداس يوفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين عظيم هو السامي